βρίσκεται στο λόγο του Θεού. Έως πάντα. Η αλήθεια βρίσκεται στους Sex Pistols. Τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3000 πριν το Χριστό, εκεί που οι πύλες μετά ξανά άνοιξαν γύρω στο 1200. Περιγραμμάτε, δεν είναι πλέον υποχρεωτικές. Και τα πουκάμισα και οι κάρτες. Οι υπάλληλοι δεν είναι πρόβατα για να μένουν στις ουρές και να χτυπούν κάρτες. Δεν είναι δούλοι για να σκύβουν ενώπιον των διευθύντων. Δεν θα επιτρέψω το σκύψιμο, το ξεσκόνισμα τους καταδότας και από του διαπετώ οι γονείς να μην αναμειγνύονται στις υποθέσεις των παιδιών τους. Πάπουν τα προσχήματα. Καταργείτε το άρωμα δική σας για πάντα. Η έξοδος από τα γραφεία ελεύθερη. Η είσοδος ελεύθερη. Θα εργάζεστε όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο θέλετε. Θα γράφετε με όποιο χρώμα μολυβιού θέλετε. Φοράτε όποια ρούχα θέλετε. Μιλάτε όσο θέλετε. Παντρεύεστε εκείνες που θέλετε και όχι εκείνες που πρέπει να θέλετε. Πιστεύω εις την ελευθερία. Μόνο η ελευθερία δημιουργεί ελεύθερους πολίτες. Επαφίωμαι εις την καλή θέληση του έθνου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιστρέφουμε ξανά στην εκπομπή Αθεόφοβη εδώ στο Πλατεία Radio. Είμαι μαζί με τον Πάνο. Δεν ξέρω αν θα κάθεται γενικότερα μαζί μου στις εκπομπές. Λέγαμε δυο χνές. Δεν ξέρω, τι θες εσύ. Εγώ σου σπάσα ποτήρι, να ξέρεις. Με το που βγήκες, σπάσα ποτήρι. Ενώ σου πάω μόνο σε μένα ποτήρι. Ναι. Επιστρέφει η εκπομπή Αθεόφοβη εδώ στο Πλατεία Radio. Μία εκπομπή σατυρική, όσο μπορούμε, εν πάση περιπτώσει. Σήμερα, εντάξει, είμαι και λίγο απροετοίμαστος. Βέβαια, είναι η πρώτη εκπομπή. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε στο ψητό. Έχω σκοπό να το προχωρήσουμε, να το κάνουμε και σε εικόνα, δηλαδή να έχουμε μια πιο καλή επαφή, τέλος πάντων, με τους ακροατές του Πλατεία Radio. Γι' αυτό θες να με διώξεις, για να μείνουμε στην εικόνα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα με το αν θα είσαι στην εικόνα, αλλά εντάξει, είπαμε να έχει χιούμορ, δηλαδή. Μετά από σένα, με το που μπήκα μέσα στο στούντιο ήταν εδώ ο Πάνος και έλεγε. Εγώ είχα κάτσει μια γωνιά και έκλαιγα. Είχα πάρει εδώ και κάτι μπύρες εδώ, ξέρω εγώ. Κατάθλιψη, παράγοντας κατάθλιψης. Γεια σου Μίτσο, γεια σου Αλέξανδρε, χαιρετώ το ακροατήριο του Πλατεία Radio. Σήμερα μέρα Κυριακή. Ναι, εγώ ήμουνα στη δουλειά σήμερα, γιατί εντάξει, οι άθεοι, για τους άθεους είναι εργάσιμη ημέρα, το ξέρεις. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπω και στον δρόμο που παρατηρούσα καθώς ερχόμουν, Κοτσόβολος, Media Mark, όλα αυτά τα μεγάλα πολυκαταστήματα, και αυτοί οι άθεοι πρέπει να είναι, γιατί από ό,τι είδα εργαζόμενους μέσα. Ναι, είναι εξέλιξη, πώς το λένε, ανθρωπότητα πάει μπροστά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουμε μια οικονομική κρίση, στην οποία αυτή η οικονομική κρίση κάποιος πρέπει να δουλέψει. Έτσι δεν είναι? Ποιος θα δουλέψει? Είδες εσύ με τον διευθυντή των Media Market, τον διευθυντή του Κοτσόβουλου να κάθεται σε κυριακάτικα? Πρέπει να δουλέψει αυτός που πρέπει να δουλέψει, ρε φίλε. Πρέπει να δουλέψει ο εργάτης. Ο υπάλληλος εργάτης. Ο τέλος πάντων, ο πλέμπας. Ναι. αυτός είναι που πάντα βγάζει το φίδι από την τρύπα, εν πάση περιπτώσει, σε πολλά θέματα, όπως και στο σημερινό μας θέμα που βλέπουμε. Το σημερινό μας θέμα έχει σχέση με τις τουρκικές εντός αγωγικών προκλήσεις στο Αιγαίο και την στάση που κρατάει η χώρα μας, ή τη στάση, εν πάση περιπτώσει, που κρατάει η χώρα μας και τη στάση που κρατάει η Τουρκία. Το όλο το θέμα είναι ότι σε περίπτωση που, ας πούμε, οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, ας πούμε, δεν είναι πια και τόσο φίλοι μας και αποφασίζουν τέλος πάντων μια απόβαση στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη, ρε παιδάκι μου, στον Πειραιά. Μια απόβαση, αποφασίζω να κάνω μια απόβαση στον Πειραιά. Ποιος πρέπει να πάει εκεί, ποιος πρέπει να πολεμήσει, ποιος? Αυτός που δούλευε σήμερα. Ναι, αυτός που δούλευε σήμερα. Πρόσεξε, ο Πειραιάς όμως, φίλε μου, όπως και πολλά άλλα μέρη, δεν ανήκουν πλέον στο ελληνικό κράτος. Π.χ. ο Πειραιάς ανήκει στους Κινέζους, σωστά, εφόσον είναι ξεπουλημένος στην Κόσκο. Αλλά ποιος θα πάει να πολεμήσει για το... για τον Πειραιά? Οι Κινέζοι. Έλαντε. Ποιος θα πάει να πολεμήσει για τον Τρένοσε? Ποιος θα πάει να πολεμήσει για όλα αυτά τα οποία έχουν ξεπουληθεί, για την, για τη δημόσια περιουσία η οποία έχει ξεπουληθεί εδώ πέρα για 99 χρόνια από τώρα? Ποιος? Βάλε το τραγούδι. Μπήκε. Έτσι λοιπόν, ποιος θα είναι αυτός, φίλε μου πάνω, που θα πάει να βγάλει πάλι το φίδι από την τρύπα? Είναι αυτός ο οποίος δουλεύει κυριακάτικα για το συμφέρον του διευθυντή του Κοτσόβολου στην Αγία Παρασκευή, του Media Mark. Αυτός ο οποίος πάντα βγάζει το φίδι από την τρύπα στις δύσκολες περιπτώσεις, για το συμφέρον πιανών, για το συμφέρον των Κινέζων στον Πειραιά, για το συμφέρον των Ιταλών που ξεπουλήθηκε ο ΙΣΑΠ, για το συμφέρον των Γερμανών. Περίμενε εδώ, θες να σου ανοίξω το site, έτσι, που μου είχες στείλει πριν. Για τις αποκρατικοποιήσεις. Αυτό ναι, εδώ πέρα βλέπουμε, βρήκα ένα site στο οποίο γράφει ποιες είναι οι αποκρατικοποιήσεις γενικότερα. Περιφερειακά αεροδρόμια. Μία μακροχρόνια παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Για 40 χρόνια, παρακαλώ. 40 συν 10 το σώμα. Α, συν 10. Τι είναι, δώρο. Είναι, εντάξει, να μην ακούγεται κάπως. Είναι, πως λέμε, 100 συν 10 τρόποι να φτιάξετε μακαρόνια, ξέρω εγώ, με κοιμά. Αυτά είναι 40 συν 10 χρόνια που ξεπουλήσατε αεροδρομία. Γιατί τα 40 τα πληρωνόμαστε, κατάλαβες. Τα άλλα 10. Είναι σε φάση, εντάξει παιδιά, εφόσον το πήρατε για 40 χρόνια. Εγώ. Εμείς είμαστε... Όχι, εγώ τα 10, εγώ. Κερνάω. Ναι, είναι σαν να είμαστε σε ένα ταβερνάκι, ας πούμε, και ξέρετε ποιος θα πληρώσει. Όχι παιδιά εγώ, τέλος πάντων. Αεροδρόμια, λιμάνια, παραλίες, ξεπουλάμε κύριοι. Ελληνικό, μακροχρόνια παραχώρηση για 99 χρόνια. Εδώ είναι τιμές τζάμπο. Ναι, βέβαια, ναι. Πάλι καλά που το κάναν 9,99. Για 99,99, για να μην φανεί 100, ρε παιδί μου. Εντάξει, για 99 χρόνια, γιατί το 100 θα σκαγεί κάπως. Εντάξει, όντως 100 δεν είναι όμως, ρε φίλε. Γιατί το 100, εντάξει, ρε φίλε, αλλά 99, εντάξει, εγώ να σου πω κάτι, δεν έχω πρόβλημα. Για 99, για 100 θα είχα. Εντάξει, και 100 σκαγεί ένας αιώνας. 100 σκαγεί ένας αιώνας. 100 είναι, ναι, ενώ 99, εντάξει. Δεν το ξέρεις το ανέκδοτο με τα σουβλάκια? Όχι. Έλα ρε, που πάει ο άλλος και λέει, ρε παιδί μου, θέλω 99 σουβλάκια. Του κάνω σουβλατής να τα κάνω 100. Και λέει, κάτσε ρε, λίγο σου τα φέρω αυτά. Ναι, όχι, κάτσε ρε. Κάτσε ρε, εγώ με ποιο θα μιλάω, μόνο μου. Καταλάβατε, και ποιος θα πάει να πολεμήσει να βγάλει το φίδι από την τρύπα? Και τώρα που είπαμε νησιά και τα λοιπά, να πούμε ότι σήμερα είναι ο αποχαιρετισμός του Τινιακού. Το μαγαζί στην Αλεξάνδρα, στο οποίο λειτουργεί από το 95, κλείνει, διότι τα αδέρφια που το είχαν συνταξιοδοτούνται. Και εγώ ρωτώ, πού πας ρε φίλε να πάρεις σύνταξη? Παίρνεις σύνταξη, θα πάρεις σύνταξη αυτός τώρα? Πες να κοντεύει το 99 κι αυτός. Λες. Πες. Συν 10. Συν 10. Δεν ξέρω. Για να παίρνει. Ένα πράγμα πρέπει να κάνει τώρα ο φίλος μας Τσίπρας, να ανεβάσει λίγο τις συντάξεις, να έχουμε κι εμείς ένα μέρος να πηγαίνουμε, να πούμε. Ο ιστορικός Τινιακός κλείνει. Κλείνουν και τον τάφο τους. Και έχει πάρτι σήμερα. Ναι, και έχει πάρτι. Τι ώρα? Εδώ κανονικά πρέπει να το βρεις εδώ πέρα στο site που ξανοίξε. Το οποίο δεν βλέπω ζωή. Δεν βλέπω, δηλαδή, να είναι στις πρώτες αναρτήσεις το site αυτό. Στο site. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Μην κάνουμε και διαφήμιση στο site. Το Λούμπεν είναι. Το οποίο, ναι, ναι. Ναι. Νομίζω 8. Τι 8? Νομίζω από τις 8 και μετά καλεί ο Τινιακός να φάμε, να πιούμε. Και ό,τι αρπάξει ο κόλλος. Ναι. Και ό,τι αρπάξει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Γιατί... Ναι, γιατί εντάξει, τώρα και η σύνταξη δεν βγαίνει. Σου λέει θα κάνω ένα, πώς το λένε, μετά θα κάνω και ένα comeback όπως οι αθεόφοβοι. Καταλάβατε, έτσι γίνεται. Σου ίσως τα τέτοια μου θα πάρω από το... Ναι, ναι, από τη σύνταξη. Εν πάση περιπτώσει. Και τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση τώρα να πούμε που απειλεί λίγο η Τουρκία. Λίγο εμάς μας πιάνει το πατριωτικό μας και λέμε εντάξει και εμείς να πούμε θα πάμε να πολεμήσουμε. Γιατί θα πολεμήσουμε? Να πολεμήσουμε για την πατρίδα. Βέβαια τόσο καιρό που την ξεπουλάγαμε την πατρίδα δεν πολεμάγαμε. Κατάλαβες τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή ότι όταν ξεπουλήθηκε η δημόσια περιουσία για 99 χρόνια δεν μίλησε κανένα. Εντάξει, μιλήσανε ρε φίλε αυτοί που μιλήσανε ως έθνος. Έτσι, εθνικά έτσι, μιλάμε, ναι. Τώρα σου λέει ρε φίλε, λέει ο Τούρκος τώρα. Ξεπουλάτε που ξεπουλάτε ρε. Σε μένα γιατί δεν ξεπουλάτε, λέει ο Τούρκος. Γιατί θέλω να φάω κι εγώ, λέει. Σου λέει είναι άδικο. Ναι, είναι άδικο. Θα σας στείλω, λέει, τους μετανάστες. Θα σας στείλω τους μετανάστες. Και εμείς τρομάζουμε. Λέμε, α, μην σας στείλω τους μετανάστες. Δεν θέλω, πάρ' τους εσύ. Και είναι οι μετανάστες στη μέση και λένε, τι λέτε ρε μαλάκες. Έχετε πρόβλημα? Τι παίζει εδώ πέρα να πούμε? Δεν γαμηθείτε να πούμε, καταλαβές. Και μετά παίρνουν τα όπλα και λέμε εμείς μετά, το είδες? Το είδες αυτό? Α, μιλάμε αντιδρά ακραία. Αυτός είναι ακραίος. Δεν κάθεται με το ζόρι μέσα στο στοιχείο. Δεν κάθεσαι μέσα σε τέσσερις τοίχους να βρωμάει σκατήλα, να έχει τα παιδιά του, να γίνεται εκεί πέρα του. Εντάξει. Του κουτρούλι. Ναι, τέλος πάντων, άκου λίγο να σου πω. Κάποιοι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Ναι, αχάριστοι είναι. Πολύ αχαριστία. Κάποιοι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Δεν φτάνει που τους βάλαμε κάπου. Ναι. Ναι. Καταρχήν δεν φτάνει που κάναμε ίσχυμα τη χώρα τους, ρε παιδί μου, και έχουν μετά, ναι, μπορούν να την ξαναχτίσουν από την αρχή, ναι, να έχουν, ναι, τη χαρά της δημιουργίας. Ναι. Ρε, δεν ξέρουν από επενδύσεις οι άνθρωποι. Ρε άνθρωπε μου, πού πας? Αγόρασε το χωράφι που σου βουβάρτησε ο Αμερικάνος πριν λίγο, και ο Τούρκος και ο Σύριος και ο Ρώσος που στο βουβάρτησε. Γιατί στο βουβάρτησε, ρε φίλε? Για να πάρεις την αξία του ξανά, να το πάρεις πιο φθηνά από σένα, να το αγοράσεις ξανά και να το... Αλλά δεν έχουν επιχειρηματικό μυαλό, αυτό είναι το πρόβλημα. Πού να καταλάβουν, παίρνουν εκεί, τρέχουν εκεί, πνίγονται στη θάλασσα. Ναι, δεν ξέρω και... Τι λες ρε. Τέλος πάντων. Και δεν κάθονται εκεί πέρα στην ησυχία τους και είμαστε εμείς οι φιλάνθρωποι και οι Τούρκοι φιλάνθρωποι και λένε θα σου στείλω τους μετανάστες και λέμε εμείς μη μας σου στείλεις, σε παρακαλώ. Και οι άλλοι λένε όχι, θα σου στείλω. Καταλαβες? Και όλοι είναι στο μεταξύ, το παίζουμε φιλάνθρωποι. Βάλε όμως εμείς που θα ανάψουμε κεριά. Πού θα ανάψουμε κεριά? Είσαι το γράμμα πως με πήρανε φαντάρο. Κοίτα, δες, κοίτα με τα μάτια μου το χάρο. Ένα σαν κύκλιο φορτώθηκα στον νόμο μου. Και ένα στρατόπεδο σταμάτησε στον δρόμο μου. Φύγα στην πύλη σαν ποντίκι με την άκα. Έτοιμος για τραγωδία ή για πλάκα. Πάνω στα νιάτα μου, πάνω στην απασία μου. Απ' τη σκοπιά πυροβόλω την φαντασία μου. Κάτω από το κράνος έχουν πει τα όνειρά μου. Και δυο αρμύλια σταματούν τα βήματά μου. Στον ουρανό να κοιτάζεις. Σε μάτια αληθινό να τεριτάζεις. Στον ωκεανό καν πουλάζεις. Πόλεμο να κάνεις τη μοναξιά. Άμα δεν τα βρείτε ειρήνη. Θέλανε τους όλους κανονικά. Με τα μαγικά σου τα κόλπα. Θέλανε τους όλους μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει θέλω να ρωθείς. Ποτά δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όπλα. Πόλεμο να κάνεις τη μοναξιά. Άμα δεν τα βρείτε ειρήνη. Θέλανε τους όλους κανονικά. Με τα μαγικά σου τα κόλπα. Θέλανε τους όλους. Όπως έχεις φύγει θέλω να ρωθείς. Ποτά δεν έχεις να φοβηθείς. Με τα όνειρά σου για όπλα. Τροκάτη! Δεν ξέρω ελληνικά. Swim to the boat or I sink. Όλα τα πάντια τραπή. Ακούσα τη γέννη. Πάνω στην πιο καλή καθόα ηλικία μου. Από τη μια τρέχω στην άλλη αγκαρία μου. Είστε τραβό μου στερίζει την πατρίδα. Και τσιριτώσανε γαστή βραχονισίδα. Σε μια πορεία μου τη βγάλανε την πίστη μου. Και στο τηλέφωνο δεν βγαίνει το κορίτσι μου. Κάτι λαμόγια μου τη φάγανε την άδεια. Και δεν περνάνε πια με τίποτα τα βράδια. Πάνω στα νιάτα μου, πάνω στην αφασία μου. Απ' τη σκοπιά πυροβολώ την φαντασία μου. Κατά το κράνος έχουν πει τα όνειρά μου. Και δυο αρπίλια σταματούν τα βήματά μου. Κατά στον ουρανό να κοιτάζεις. Σε μάτια λίπινο να τεριάζεις. Και στον ωκεανό κι αν πουλιάζεις. Την αλλάζεις. Πόλεμο να κάνεις τη μοναξιά. Άμα δεν τα βρείτε ειρήνη. Θέλανε τους όλους κανονικά. Με τα μαγικά σου τα κόλπα. Θέλανε τους όλους μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει θέλω να ρωθείς. Ποτά δεν έχεις να φοβηθείς. Έρχονται! Sprechen Sie Deutsch? Nein. Mit der Magie ist der Körper. Strahlen die Sonne mit der Lampis. Ob es sich fliegt, wenn du nachgehst. Die Botter der Nähe ist der Vogel. Ανατέρα! Ούτε σε 10 χρόνια δεν απολύεσαι! Είναι ιστορικές στιγμές. Τρέλανε τους όλους κανονικά. Με τα μαγικά σου τα κόλπα. Τρέλανε τους όλους μην τρελαθείς. Όπως έχεις φύγει. Κάτσε ρε, είχε πίσω κάτω. Και έχουμε εδώ το μπάνο τώρα. Χαμήλωσε το εκεί που λέει music. Α, το 8. Αυτό το music. Volume λέει ρε. Εδώ. Ναι. Τέλεια, τέλεια. Κλείσε και αυτό εκεί που κάνει αντίλαλο. Ποιο κάνει αντίλαλο. Βλέπεις εκεί που έχει ένα ρούξο. Εκεί. Α, αυτό εδώ. Τέρμα, κάτω. Ρίχτω. Ναι. Ωραία. Έχουμε εδώ τον πάνω τώρα να γκρεμίζει το στούντιο. Χύνει μπύρες, πάει τα σάκια. Από όλη μέρα κλείσει να έχεις δει εσύ εδώ πέρα, ρε φίλε. Ακόμα ακούγονται γκλάν, γκλου, πράγματα, σπάνε, ιστορίες. Αυτός δεν έχει ξεκινήσει τον πόλεμο, ακόμα δεν ξεκίνησε. Τι... Στο σημείο αυτό να πούμε ένα συγγνώμη στον νυχτερινό τύπο για το τασάκι που του σπάσανε. Του σπάσατε εδώ. Ναι. Εσύ να το πληρώσεις. Να το πληρώσεις. Ποιος θα το πληρώσει το αφεντικό, θα το πληρώσει. Του σπασές. Ποιος θα πάει να βγάλει το φίδι για την τρύπα, αγόρι μου. Ποιος. Και φυσικά από την άλλη έχουμε και τη μαμά. Την κάθε μαμά. Η οποία λέει εμένα το παιδί μου, το αγόρι μου. Θα πάει στον πόλεμο παλικάρι. Θα είναι ο κυμπάρης της οικογένειας, το σύμβολο. Θα πάει να πεθάνει το παιδί μου. Αυτή είναι η σπαρτιά της αμά. Αυτή είναι η σπαρτιά της αμά. Θα πάει να πεθάνει το παιδί μου, αλλά βέβαια το παιδί θα πάει να πεθάνει. Για τα συμφέροντα του Κινέζου. Αυτό η μάνα τώρα δεν το έχει σκεφτεί. Κατάλαβες. Αλλά ούτε το έχει δει. Γιατί τώρα εδώ πέρα συμβαίνουν περίεργα πράγματα. Εντάξει, δεν το έχει δει. Το έχει δει. Έτσι, το έχει δει ότι ξεπουλιέται η πατρίδα, ας πούμε. Αλλά τώρα αυτά ξέρεις είναι αφεντζίδικα τώρα. Κατάλαβες, μπορεί να έχει ξεπουληθεί όλη σου η πατρίδα, αλλά εσύ πρέπει να πεθάνεις για το έθνος. Και εντάξει, βέβαια. Όχι, λέγεσαι, έχω το μικροφωνάκι στο ναι. Λέγεσαι. Εντάξει, όταν σταματάς να γκρεμίζεις το στούντιο, σε παρακαλώ. Όπα! Κάτσε, λες να βάλουμε κανένα τραγουδάκι τώρα. Όχι, τώρα είναι έτοιμο, μίλα. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, το παιδί πρέπει να βγάλει το φίδι από την τρύπα για χάρη του, του ξένου κεφαλαίου. Του κεφαλαίου, εν πάση περιπτώσει, τώρα ντόπιου ή ξένου. Και το εχώριο κεφάλαιο πάλι δεν θα πολεμήσει. Τώρα εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, ότι ο γιος του Μπόμπολα θα τον στείλει πρώτη γραμμή? Πρώτος θα πες. Ε? Πρώτος θα πες. Πρώτος, ε? Πρώτος θα πες. Λες, ε? Και αυτοί οι οποίοι λένε πολύ, ξέρεις, θα πεθάνουμε, θα πέσουμε, θα γίνουμε αληθοί, θα γίνουμε χώμα, θα γίνουμε σπαθιάτες. Ναι, ναι, πρώτοι, ναι, ναι, πρώτοι θα πέσουν. Πας καλά. Δεν φαντάζεσαι το Μιχαλολιάκο ζωμένο με. Με τι, αυτός δεν μπορεί να τρέξει. Ζωμένο με τάγκ, γιατί το μόνο μπορεί. Όχι, έχουν να δει τι γενικά αυτόν ξέρει, θα τον κάνουμε, θα τον βάλουμε. Έχεις δει κάτι μάχες παλιά που γινόντουσαν με σπαθιά και τέτοια που ήταν ο ένας από τη μία πλαγιά, όλος από την άλλη? Ναι, ναι. Άμα έχει κανένα τέτοιο σκηνικό που δεν έχει τέτοια σκηνικά, αλλά αν έχει. Θα το κάνουμε τα Σπάρτακο, 300. Θα στείλουμε τον Μιχαλολιάκο να κατρακυλήσει, φίλε. Να κατρακυλήσει και να δεν ξέρεις πώς θα πάρει μαζί του στο κατέβασμα. Οι άλλοι θα κάνουν ντου, εμείς θα πετάξουμε Μιχαλολιάκο μπροστά. Μιχαλολιάκο Πάγκαλο. Καμένο Καραμαλή. Βενιζέλο. Αυτό θα μιλάει κιόλας να κατρακυλάει. Ναι, ναι. Θα τους δώσουμε χέρια πόδια, κατρακύλα, σειρά. Ξέρω εγώ, και θα βλέπουμε τώρα, κατάλαβες. Βασικά αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Γιατί μας ακούνε, να ξέρεις. Μας ακούνε οι απέναντι. Όχι, δεν ακούνε. Ναι, οι απέναντι. Μας ακούνε οι απέναντι και θα ξέρουν. Θα βάλουν κι αυτοί. Τι, λες να έχουν και εκείνοι. Αν δεν έχουν, τους δώσουν. Πώς δεν έχουνε, ρε φίλε, όλοι έχουνε. Εδώ πέρα έχουν και Παπαδόπουλο. Αυτός ο Παπαδόπουλος που μας χρειάζεται, που σας χρειάζεται. Τον έχουν οι απέναντι. Τον έχουν οι απέναντι. Ποιο είναι το πρόβλημά σας, κύριε, θέλετε έναν ίδιο? Δεν βλέπετε, δεν μπορείτε να παρατηρήσετε ότι αυτοί οι Παπαδοπουλέοι εντός εισαγωγικών. Το ΣΟΕ. Δημιουργεί πολεμικές. Αυτό πες το, ρε μαλάκας που ξέρεις. Πες το, ρε φίλε. Πολεμικές μαλακίες. Ναι, πολεμικές τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε. Δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί οι τύποι. Ναι, αλλά άμα τη δημιουργεί υπέρ μας, σου λέει. Τι, άμα ναι, αυτό λένε και άλλοι. Γιατί, ρε φίλε, να μην έχουμε ένα πολιτικό ο οποίος να μιλάει κάθε τρεις και λίγο. Ναι, να μιλάει κάθε τρεις και λίγο. Τα νησιά είναι δικά μας. Έτσι. Έτσι, γουστάρω, ρε φίλε. Τα νησιά είναι δικά μας. Το Αιγαίο είναι δικό μας. Ό,τι έχει εκεί. Στο μεταξύ, το αστείο, ξέρετε ποιο είναι. Το οποίο εντάξει. Είναι, δηλαδή, έχουμε ξεπουλήσει τον Πειραιά, το κεντρικό λιμάνι της χώρας. Έχουμε ξεπουλήσει 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Έχουμε ξεπουλήσει το ελληνικό. Έχουμε ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία. Και καθόμαστε και τσακωνόμαστε για βραχονισίδες. Στις οποίες δεν χρησιμοποιεί κανένας, για κανένα λόγο. Ούτε ψαράδες δεν πάνε εκεί. Ναι, ρε. Πω, χάζε. Τι, χάζε. Έχει από κάτω πετρέλαιο. Ναι, η βραχονισίδα. Ναι, ναι, όχι από. Πώς θα πάει ο κάτσερ, παιδί. Χαζό. Θα το πω, ρε φίλε. Ναι. Θα το πω. Πώς θα πάει εσύ ο Βαρδινογιάννης μετά και ο. Πώς το λένε τον άλλον, ο Λάτσης και όλοι αυτοί οι τέτοιοι. Ναι, ναι. Να πάρουν μετανάστες να δουλεύουν τζάμπα για ένα κομμάτι ψωμί να βγάζουν πετρέλαιο. Και Έλληνες. Κάτσε. Με μισθό μετανάστες. Ρε φίλε, καταρχάς. Α, τελειώσει αυτό το θέμα με τα πετρέλαια κτλ. Αν υπήρχε μέρος το οποίο πραγματικά υπάρχει πετρέλαιο το οποίο μπορούμε να βγάζουμε, γιατί δεν το βγάζουμε? Και γιατί δηλαδή το ντόπιο κεφάλαιο, γιατί το ντόπιο κεφάλαιο δεν έχει επιχειρήσει καν να ασχοληθεί με αυτό το θέμα? Μήπως γιατί αυτό το πετρέλαιο ενδεχομένως να μην υπάρχει? Μήπως γενικότερα η Καβάλα Oil βγάζει ένα βαρέλι πετρέλαιο τη μέρα και κολοβαράνε και βάρανε μύγες? Μήπως δεν υπάρχει πραγματικά πετρέλαιο? Ε? Α, δεν ξέρω, με ρωτάς. Όχι, υπάρχει κάτι το οποίο δεν το ξέρεις εσύ, ρε φίλε. Εκεί κάτω από τη βραχονισίδα, στη σκατιά, τέρμα Θεού, κάτι υπάρχει εκεί κάτω, ρε φίλε. Για κάποιο λόγο, και για κάποιο λόγο πρέπει να πεθάνουμε γι' αυτό εμείς. Κάτσε, ρε φίλε, αν δεν έχει πετρέλαιο, τι θέλουν οι Τούρκοι τη βραχονισίδα? Τι θέλουν οι Τούρκοι και τη βραχονισίδα? Τι θέλουν οι Τούρκοι τη βραχονισίδα? Τι θέλουνε? Τη βραχονισίδα? Ποιοι? Οι Τούρκοι τι θέλουνε? Τι. Ρε φίλε, βασικά ξέρεις τι, έχεις ξαναδεί, ρε φίλε, τέτοια βραχονισίδα τόσο καλή, τόσο ωραία? Αυτό δεν μπορείς να το παρατηρήσεις, εγώ το ξέρω όμως. Εγώ το είδα. Εγώ λέω, ρε φίλε, αυτή η βραχονισίδα μπορεί να γίνει τουριστικό θέρετρο. Μπορεί να χωράει 4 ανθρώπους, 2, αλλά για σκέψου, δεν υπάρχουν 2 άνθρωποι που θέλουν να μείνουν σε αυτή τη βραχονισίδα? Άμα βάζεις, ρε φίλε, 50 ευρώ, όχι, 20, 10 ευρώ τη μέρα για διαμονή. Να τους φτιάξουμε και ένα σπιτάκι, μια αποθήκη κάτι. Έτσι, ένα επί ένα. Τα οποία ψαρεύουν. Και ρε φίλε, σε ελληνικό νησί δεν είσαι. Δικό σου δεν θα είναι όσο είσαι εκεί. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα, αλλά δεν μπορούν να το δούνε. Δεν το βλέπουνε, καταλαβαίνεις. Οι άλλοι σου λένε έχει πετρέλαιο από κάτω. Πετρέλαιο, ρε. Πάντως είσαι άδικος. Εγώ. Ναι. Γιατί? Γιατί έχουμε και εμείς Ερντογάν. Έχουμε εμείς Ερντογάν. Δικό μας Ερντογάν. Για πες μου. Μερακλή μεγάλο που λέει, θα κάνουμε όλα. Λέει, που λέει, αυτό, αυτό δικό μου. Έλα ρε το. Ποιον. Πώς τον ρε αυτό το. Το Σόρα. Όχι ρε, έλα ρε, τον έχουμε και φωτογραφία. Είναι και υπουργός νομίζω. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Αυτό το Σιριζέο, πώς τον λένε. Τον Καμένο, τον Πάνο, τον Πανουλή. Που είναι ιδρυτικό μέλος. Καλά, εντάξει, αυτός ρε φίλε, εντάξει, αυτός. Δεν είναι γόναμπι. Ναι. Αυτός από τη μία ξεπουλάει τη χώρα, ψηφίζει μνημόνια, ενώ ήταν αντιμνημονιακός. Δεν ξέρω και εγώ τι. Και από την άλλη λέει στους Τούρκους μην κονηθείτε ρούπι να πούμε. Να δεν το λέει μόνος του. Φέρνει. Α, ναι, έχει, φέρνει. Καταρχάς ρε φίλε. Εγώ θα χαιζόμουν να είναι μόνο το γάλι. Αν ήσουν το γάλι. Πάνω μου. Μαλάκα έφερε τον Κασιδιάρη, τον Ηλία ρε, τον Κασιδιάρη. Δεν έχει δει ο Ερντογάν το βίντεο με την Κανέλη στον Αντένα. Δεν τα έκανε πάνω του. Δεν λέει αυτό είναι άντρας. Ναι, ρε φίλε, βλέπει την ένωση βασικά που έχει και τον πολιτισμό που έχει. Το... Βέβαια. Εντάξει, αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε εμείς εδώ, το πολιτικό, φαντάζει παράδεισος φίλε στους Τούρκους, έτσι. Βέβαια να πούμε και το άλλο. Τι. Ότι άμα ο Ερντογάν είχε κουβαλήσει τους γκρίζους λύκους στο Αιγαίο, θα φωνάζαμε ότι ο Ερντογάν κουβάλησε τους εθνικιστές σε βαρβαρονισίδες. Ναι, ναι. Και τώρα που κάνει συμμαχία με τους γκρίζους λύκους, δεν το λέμε. Άλλο εμείς. Ναι, ρε φίλε, άκου, εμείς θέλουμε ένα τύπο σαν τον Ερντογάν να κυβερνά την Ελλάδα, αλλά δεν θέλουμε τον Ερντογάν να κυβερνά τους απέναντι. Θέλουμε έναν δικό μας Ερντογάν εδώ πέρα. Και φυσικά θέλουμε και το μαλάκα να πάει να πολεμήσει, ρε φίλε. Ποιος θα πολεμήσει, ποιος θα βγάλει το φίδι από την τρύπα τώρα. Εμείς θα ξεπουλάμε από τη μία την πατρίδα, θα παίρνουμε τα φράγκα, θα ψωμολυσάτε, θα μεταναστεύετε. Δεν θα έχετε φαΐ, δεν θα έχετε τίποτα, δεν μπορείτε να κουνηθείτε. Δουλειά δεν θα έχετε, σύνταξη δεν θα έχετε, τίποτα δεν θα έχετε. Αλλά μόλις έρθει η στιγμή να υπερασπιστείτε την πατρίδα, θα σας λένε αυτοί, εσείς θα τρέξετε. Πρέπει να τρέξετε, γιατί να μην τρέξετε, θα είστε ρυψάσπις. Προδότες. Αυτό, ρυψάσπις που έλεγε και Όχι, ο άλλος ο Σφαγιανάκης. Ο Deep Βλάκας. Έλα ρε. Ποιος είναι Βλάκας. Ο Σφαγιανάκης. Αφού είναι διαβασμένος ρε. Ναι ρε, είναι διαβασμένος ρε. Ρε, να σου πω κάτι, λέει κάποιος σωστά. Ναι, κάποια σωστά λέει. Μετά ναι. Με τον βλέπεις έτσι. Χαζό. Μην τον βλέπεις έτσι χαζό. Λέει κάποιος σωστά. Μην βλέπεις που και αυτό το ύφος το... Πίνω τον κόλο μου κάθε μέρα και ξυπνάω στις... Ναι, ναι. Στις 8 και στις 9. Ναι, που, έβγαινε, που βγαίνει live, ακόμα βγαίνει live πάνω σε μια πολυθρόνα τύπου βασιλιάς, ας πούμε. Άρχοντας, όχι βασιλιάς. Ναι, ναι, εγώ είμαι άρχοντας, λέει εδώ στη γη επάνω. Γιατί είμαι Έλληνας, είμαι άρχοντας. Έτσι είναι, έχει δει αυτός άρχοντας. Του λέγανε άντε ρε άρχοντα, άντε ρε άρχοντα. Με Σολωμό, Σολωμό από πίσω. Ναι, ναι, Σφαγιανάκι. Άρχοντα του λέγανε άρχοντα και αυτός ο μαλάκας το πίστεψε. Δεν σκεφτόταν κι άλλος ο μαλάκας που πλήρωνε 200 ευρώ για να πιει ένα μπουκάλι. Ξέρω εγώ τι κατάπινε εκεί πέρα, δεν έχω πάει και ποτέ να πούμε. Αφού είσαι πλέμπα. Είμαι πλέμπας. Δεν έχεις πει. Ε? Τα ουίσκια. Εντάξει. Τα Scotch on the Rocks. Ναι. Δεν τα έχεις πια αυτά που βλάχω. Τι κάνουμε ρε φίλε, ο καθένας ρε φίλε στη φάση του. Με Σολωμό, Σολωμό από πίσω. Πάνε έξυπνος να λέει ρε παιδί μου για Ελοχήμ ότι ναι, πιστεύω ναι. Ότι είμαστε. Μια εγώ τώρα έχω δει μια συνέντευξη να λέω ότι πιστεύω ότι είμαστε. Πώς το και από την υγεία. Ο σκουπιδότοπος κάποιου μεγάλου πολιτισμού. Ότι πέταξε ένας μεγάλος πολιτισμός στο σκουπίδι εδώ. Ναι, έτσι ρε. Το είπα... Εννοώ εντός την ανθρωπότητα. Ναι, ρε, το είπα στο Σφαγιανάκης, ρε. Ναι, ναι, εντάξει. Και όλοι οι χαζοί ακολουθάνε, πάνε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, ρε. Κουράστηκα, παιδιά, κουράστηκα πολύ να μου. Κουράστηκα. Θέλω λίγο να χαλαρώσει το κεφάλι μου να πούμε. Αλλά ξέρετε, γίνεται όλη αυτή η πίεση που βλέπω εγώ, βλέπω πράγματα εδώ που έχουν εξελιχθεί και τρελαίνομαι. Λοιπόν, ναι. Ξέρεις ποιο να βάλουμε, βάλε. Πώς το λέγανε τη σπάνια στον. Τη σπάνια, περίμενε. Τον άντρα, τον. Όποιος ακούει, στείλει ένα μήνυμα να βοηθήσει. Πώς λένε τη σπάνια στο. Τον άντρα, ρε. Έλα, ρε, αυτόν που μοιάζει με την τέτοια, με τη Magic and the Spell. Ναι, με, ναι. Ναι, που μοιάζει με τη μάγισσα. Ναι, πώς λέγονταν αυτός. Μοιάζει με ψωμί το όνομά του. Ναι, ναι, για πάμε. Δύο καρβέλια ψωμί. Ναι, καρβέλας. Καρβέλας. Καρβέλας, ναι, τι θες, Καρβέλας, τραγούδι, ε. Ναι, τραγούδι, αυτό που λέει η αρχή, οι πρόγονοι μας τα είπαν όλα. Ο διάβολος. Μπράβο! Α. Ωραία. Κατέβασε το να το βάλεις. Μίλα, μίλα εσύ για το επόμενο λεπτό, το οποίο θα κατεβαίνει το τραγούδι. Να μιλήσω. Μίλα, πες κάτι. Κοίτα, θα πω για, για τους αθεόφοβους, φίλε. Εσύ πες, βγάλ' τα. Θα πάει πολύ μπροστά η εκπομπή, παιδιά. Να είστε συντονισμένοι κάθε Κυριακή στις 7, εδώ στους αθεόφοβους. Και μιλάμε, θα την τεινάξουμε. Θα την τεινάξουμε την εκπομπή. Θα σας σηκωθεί, θα ακούτε αθεόφοβους και θα σας σηκώνετε τρίχα. Το θα την τεινάξουμε την εκπομπή, μπερδεύτηκα. Στο θα την τεινάξουμε. Λέω, κάτσε ρε φίλε, στον αέρα. Ναι. Στον αέρα. Στον αέρα, στον αέρα τα λέω εγώ αυτά, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, στον αέρα θα την τεινάζεις, λέω. Ναι, στον αέρα θα την τεινάξουμε. Εντάξει, έτοιμο το τραγουδάκι, δεν χρειάζεται να. Την εκπομπή θα την τεινάξουμε στον αέρα. Να πεις ότι θα προηγείται η ώρα της κατάθλιψης με μένα πιο πριν. Βάλε αυτό το υπερτραγούδι. Σκάσε, μπαίνει. Οπα. Σαν περνούσαν ωραία, όλοι περνούσαν ωραία. Όμως τα πράγματα άλλαξαν. Ο χριστιανισμός τα γάμισε όλα. Το πάνω τον εξορίσανε. Και εκεί που όλοι τον λάτρευαν, τώρα τον μισούν. Γιατί για πάνω τον φωνάζουν. Βετσεβούν, Μεφιστοφελή. Έξω από εδώ και τρεις κατάρατων. Ο Πάνας έγινε διάβολος. Ο Πάνας είναι ο διάβολος. Άρα ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Τα πάντα ξεκίνησαν. Αρχίδια μας. Είμαστε Έλληνες ή έστω φιλελληνές. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Μετά οι Εβραίοι ξυπνήσανε. Φτιάξαν και εκείνοι το δικό τους θεό. Μια μέρα κι όλους τους σαν κοροϊδό. Έτσι ο Πάνας τελείωσε. Τη θέση του πήρε ο Εβραίος Θεός. Με τις δέκα εντολές του που όλα τα απαγορεύει. Και τα πάντα είναι αμαρτία. Ο Θεός είναι Εβραίος. Μα το αντίπαλο δέος. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Πέρασαν 20 αιώνες κι ακόμη ο Θεός τον Εβραίο κυβερνάει. Μα μόνο στη θεωρία, γιατί στην πράξη τα πράγματα είναι αλλιώς. Ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Μπαρε φίλε, να σου πω κάτι. Τι είναι η υπερηφάνεια αυτό. Σε ένα κομμάτι τα είπε όλα. Σε ένα κομμάτι τα είπε όλα, ρε φίλε. Τα λέει καλά. Πώς λέει, οι αρχαίοι προγονείς μας τα είπαν όλα και εμείς ξύνουμε τα αρχίδια μας. Αυτό, το ξύνουμε τα αρχίδια μας ήταν, ρε φίλε, βαθιά σοφία. Έχεις ακούσει άλλον, ρε φίλε. Εγώ σκέφτομαι, ρε φίλε, να φτιάξω ένα. Όπα, sorry. Σκέφτομαι να φτιάξω μια εικόνα με τον Καρβέλα, ξέρεις, και από κάτω να γράφω στους σκύψεις σοφών, τύπου. Και γράφω, οι αρχαίοι προγονείς μας τα είπαν όλα. Εμείς δεν έχουμε τι άλλο να πούμε και όλοι ξύνουμε τα αρχίδια μας. Πρέπει να ξεκινήσεις εκστρατεία θεόφοβων στο γκρουπάκι στο Facebook με φωτογραφία Καρβέλα και memes, σκέψεις σοφών. Ναι. Ξύνουμε τα αρχίδια μας. Τελικά. Ερώτηση. Κοίτα, λέει και αυτός κάποια σωστά πράγματα. Όχι, δεν λέει κάποια σωστά. Λέει σωστά πράγματα. Αυτό δεν μπορείς να καταλάβεις. Σου λέει, ρε φίλε, ο διάβολος είναι από την Ελλάδα. Του διαφωνείς τώρα εσύ. Εγώ δεν τσουτσούριας. Εσύ μπορείς, ρε φίλε, να πεις κάτι πάνω σε αυτό. Όχι, τίποτα, ρε φίλε. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας τα είπαν όλα. Όλα τα πάνω. Εμείς έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Μαλάκιες. Οπότε τι κάνουμε. Ξύνουμε τα λίγα. το άκουσα το σεμινάριο, ήταν έτσι βοηθητικό. Κατάλαβες. Ρε φίλε, βάζεις ένα. Με αυτό σημαίνει σε ένα τραγουδιστή, σε ένα καλλιτέχνη. Αυτή είναι η ουσία του. Να ακούσει ένα κομμάτι και να είναι μια διδαχή. Να είναι, ρε φίλε, να είναι δύο τόμοι. Ξέρω, βιβλία. Ρε, να ακούς το κομμάτι και να πετάς πόγους. Ναι, πόγους, να λες κάτι. Τι είπε τώρα. Ναι, τι είπε. Διάβολο είναι. Τι κάνουμε εμείς. Ξύνουμε τα αρχίδια μας. Δεν ξέρω, πατσο πώς να ακούσουμε. Ξέρουμε τι ξύνουμε, λέει. Τι ξύνουμε, πώς. Τα αρχίδια μας. Κατάλαβες. Αυτά είναι, ρε φίλε. Και το άλλο, λες να βάλουμε να παίξουμε και σφαγιανάκι. Έχω. Όχι, έχω γονίδι. Τι έχεις. Ο γονίδις δεν είναι αυτός ο οποίος. Ο οποίος κάνει πολύ παρέα με τον Λιακόπουλο. Πρόσφατα είδε το Μπαΐσιο. Το έβγαλε και το. Πού τον είδε. Πού τον είδε, δεν το διάβασα, αλλά είδε τον είδε. Το έβγαλε και η Ελεύθερη Ώρα. Όταν σου πω κάτι, ρε φίλε. Και πρέπει να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα. Μπορεί να έχει έρθει, ρε φίλε, στο κάτω-κάτω τη γραφή ο Παΐσιο, στο κέντρο του. Να περάσουμε, εγώ λέω, ένα κοινωνικό μήνυμα από την εκπομπή σου. Κοινωνικό μήνυμα. Σοβαρό κοινωνικό μήνυμα. Α σοβαρέψουν τα πράγματα. Α σοβαρέψουν τα πράγματα, λοιπόν, για παιδί. Παιδιά, αυτέ οι μπόμπε. Τα ποτά. Στα μπουζούκια. Ναι. Μαλάκα γαμά τον οργανισμό, κανονικά τώρα. Ναι, ρε φίλε, του βλέπει ευτυχισμένου. Ναι, εντάξει, βλέπουν Παΐσιο. Εντάξει, εμένα μου έχει συμβεί σε μεθύση να βλέπω τέτοιο. Πώς λένε αυτό το άλογο με το κέρατο. Άλογο με κέρατο. Μονόκερο. Ναι, μονόκερο, μπράβο. Ναι, ναι. Αυτό είναι Παΐσιο. Περνάει καλά, αλλά να σου πει εντάξει, μπομπα γιατί κάνει κακό. Ρε φίλε, κοίτα να πιει ένα ποτό μπομπα, δεν νομίζω ότι βλέπει παράξενα πράγματα. Αλλά αυτό δεν πίνει μπομπε. Αυτό ανακατεύει. Αυτό ανακατεύει άλλα πράγματα πάνω μου. Πρέπει να σε βγάλω μία μέρα να δεις τον κόσμο, να δεις καταστάσεις. Να τον βάλω να παίξει γιατί έχει αρχίσει. Για βάλ' το να δούμε τι πίνει. Τι πίνει. Νικήσω της ψυχής μου τον εχθρό. Δεν θα δηλιάσω πίσω πια δεν θα στραβώ. Στις μάχης μέσα από στρατόπεδο θα βω. τρομάξω, δεν θα κλονιστώ. Θα μείνω σαν λέγος κοντά στον αρχηγό. Στον στρατηγό μου μόνο θα υποταχθώ. Με την αγάπη θα νικήσω, θα σωθώ. Πάντα θα χαίρομαι αυτόν, θα ευχαριστώ. Ειρήνη θα έχω στην καρδιά μου όσο ζω. Στην καρδιά μου όσο ζω, τις μάχες όλες κάθε μέρα ο Χριστός δίνει για μένα και είναι πάντα δυνατός. Πάντα θα χαίρομαι αυτόν, θα ευχαριστώ. Ειρήνη θα έχω στην καρδιά μου όσο ζω. Έτσι που λες. Ωραίο. Είναι, θέλω να σου πω την αλήθεια, ρε φίλε. Mm. Στη μισή, πώς το λένε, δεν το άκουγα. Ωραίο. Κάτι για τον Χριστό έλεγε. Είναι μαζί μου, λέει, πολεμώ για τον Χριστό, ξέρω τι έλεγε. Ωραίο. Κοίτα και να το λέγε, σωστά το λέγε. Να σου πω και λίγο άδικο όμως να με έχεις τα κονέ. Γιατί εγώ, ρε παιδί μου, προσπαθώ πολύ. Τι προσπαθεί για να με χτυπήσει έτσι το ποτό. Ρε φίλε, αν μου δεις καταρχάς, ρε φίλε, ο άνθρωπος. Γιατί τα εκμηδενίζεις όλα. Όλα τα πετάς κάτω, τα πατάς. Δηλαδή, διαφωνείς ότι ο άνθρωπος, ρε φίλε, αυτός μπορεί να πολεμεί με το Χριστό. Να, ξέρω εγώ. Θύμιζε λίγο ένα πόλεμο. Ναι, ρε φίλε, αλλά πώς το γκρουβάρι το λέει σωστά. Το λέει όμορφα. Το λέει όμορφα. Και αυτό, ρε φίλε, περνάει στον κόσμο. Θα μπορούσε να είναι σαν soundtrack της Disney. Δεν είναι σε... άκουνα τη Disney. Παροκάδας. Γιατί το εκμηδενίζεις. Έχω, εγώ το λέω για να το ανεβάσω. Τώρα καταρχάς γιατί είπες παπαροκάδες, για να βάλουμε παπαροκάδες. Για να βάλουμε παπαροκάδες το είπες, γιατί μου το θύμισες τώρα αυτό. Για σένα το κάνει. Για μένα το κάνεις, δεν θα βάλουμε παπαροκάδες. Έχουν βγάλει κανένα έτσι χριστιανικό τραγούδι για τους Τούρκους παπαροκάδες. Έχουν βγάλει Τούρκοι για τους Τούρκους. Κάτι θα έχουν βγάλει, πιστεύω. Ναι ρε φίλε, γιατί. Δε, οι Τούρκοι δηλαδή τι στον πηγάδι κατουρίσαν αυτόν τον Θεό τους. Δεν έχει έτσι να πούμε. Θα έχει. Γιατί να μην έχει. Μη μου κονάς το κεφάλι. Όταν συζητάμε και μιλάμε πώς το λες στο ραδιόφωνο, πρέπει να μιλάς για να καταλαβαίνει ο άλλος ότι κάτι γίνεται. Παντάζει. Πρέπει να λες ναι. Μαθήματα ραδιοφωνικής παραγωγής από το. από το Σπύρο. Δεν θέλω να σου κλέψω το χρόνο μου, ρε. Και μου κάνει ναι. Ναι, λέω πες τα λέω. Έτσι, παίρνω. Άρχοντα. Ναι, επίσης μπορείτε να μας καλέσετε στο 23 10 52 10 10. Είναι ο αριθμός μας. Και μπορείτε να παραγγείλετε άμεσα το γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας το 1, το 2 και το 3. Το Ελοχήμ, η επιστροφή. Κάτι σχετικό με τον πόλεμο. Αυτό το θα στηβάζω ως τα κεφάλια των Τούρκων μέχρι τον ουρανό. Μη φοβάστε, δεν θα κρατήσει πολύ. Ναι. Δεν θα. Μετά μου θυμίζει άλλο. Στην αρχή πονάει, αλλά μετά το συνηθίζεις. Να διαβάσετε και το βιβλίο του Λελού. Ναι, του Λελού Πιστηρλή, το μυστικό αρκούδι του Πούτιν. Αυτό. Ναι. Ποια είναι αυτή για τον πόλεμο, μιας και κάνεις αφιέρωμα στον πόλεμο? Γιατί εσύ τα ξέρεις, εγώ σε ρωτάω για να μάθω. Για παιδί. Αυτό το η ανθρωπιστική προφητεία, αυτό που θα κάνουν body jumping στο αίμα οι Τούρκοι. Και άλλη μισή θα γυρίσουν πίσω από εκεί που του. Α, στο βόθρο. Το που... Αυτό πρέπει να το διαβάσουμε, ρε φίλε. Να το βρω. Θες να βάλω ένα τραγούδι, να πεις κάτι άλλο, να ψάξουμε να το βρούμε. Όχι, okay, εγώ έτσι. Θυμάμαι τι λέει. Ναι, εγώ ρε φίλε τα. Το θες αυτό λεξί. Ναι, ρε φίλε, για να μην λέμε και μαλακές στον κόσμο. Μην χαλάσουμε την προφητεία, γιατί μα φτιάχνει μια κατάρα. Ναι, ρε φίλε, έχεις φάει σκατάρα. Εγώ ξέρω πόσες κατάρες έχω φάει. Σκατάρα. Σκατάρα. Σκατάρα στο κεφάλι. Πλάτ. Μισό, το έχω. Τι λέει. Έλα εδώ να βοηθήσεις λίγο. Ρε, γράψε προφητεία Παϊσίου. Παϊσίος. Το 1 τρίτο θα χαθεί. Προφητεία, ναι, μην το πεις. Ωραία, προφητεία. Θα χαθεί. Α. Τουρκία γράψε. Κόκκινη μιλιά. Ναι, είναι για τους γνώστες. Το βιβλίο του Άδωνε, ξέρεις. Ναι. Να το. Γαμώτο, ρε φίλε. Να το. Από το News Bomb. Ναι. Για κάτσε. Μπορεί και να μην είναι αυτό. Περίμενε. Όχι εσύ ο κόσμος. Α, οι Τούρκοι. Τα κόλληβα τα έχουν στη μέση τους. Θα πάθουν μεγάλο κακό. Τότε θα επέμβει από πάνω ο Ρώσος. Κάτσε, ρε φίλε. Καταρχάς, εγώ μέχρι πρόσφατα θυμάμαι ότι απλά λέγανε ξανθό γένος. Αφήναν να υπονοηθεί αυτό που πού ξεφύτρωσε. Γενικότερα, ξέρετε ότι οι προφητείες. Κάνουν update, ρε. Ναι, επανακυκλοφορούν. Ρε, χάσε, ρε. Έχει update, κάτσε. Εδώ κατεβαίνει στα Windows και κάνει update. Ρε, φίλε, εδώ δεν το ξέρεις ότι ο Θεός μας έχει δώσει την πόλη. Όταν λέμε την πόλη, νομίζω την Κωνσταντινούπολη. Μια είναι η πόλη, ρε. Η Θεσσαλονίκη. Άμεσα από τη Θεσσαλονίκη. Αλλιώς ο Κωνσταντινούπολη. Ναι. Η πόλη μας έχει δώσει την πόλη. Και εμείς δεν το ξέρουμε. Όχι, αλλά μετά. Έκανε restart. Έκανε restart. Το ξέρω, το έχω διαβάσει. Restart, όχι restart. Στο restart. Το ακύρωσα. Το ακύρωσα, λέει παιδιά. Το μετάνιωσα, λέει δεν θα του δώσω την πόλη. Δεν κάνω μια τεράστια. Μεγάλο μαλάκα. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή έξι να. Όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να το λες αυτό το πράγμα. Έξι τώρα το πληκτρολόγιο. Για ποιον μιλάς τώρα έτσι, ρε φίλε, τι σε μένα μιλάς. Όχι, να σου εξηγήσω. Δεν μου εξηγήσω, απλά εξηγήθηκα. Είσαι Θεός. Ναι. Εγώ είμαι Θεός, το ξέρω. Έχεις ένα πληκτρολόγιο μπροστά σου. Ναι. Πατάς κουμπάκι, εκεί πεθαίνει κόσμος, φάζεται εκεί, κολυμπάνε ναι, στο αίμα οι Τούρκοι. Ναι. Πεθαίνει κόσμος, υποφέρει βασανιστήρια και τελικά παίρνουν την πόλη Έλληνες. Ναι. Μετά από όλο αυτό το τέτοιο. Και λες, μπα δεν μου αρέσει το σενάριο αυτό. Ριζίτ. Θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο. Ναι. Εκεί απαγορεύεται. Ο Θεός του γουστάρισκαν. Αυτή είναι η ουσία, ρε φίλε. Για δεύτερη φίλε. Λοιπόν, αλλά αυτή δεν είναι η προφητεία η οποία νομίζω ότι ψάχνουμε εμείς. Μην ψάχνουμε. Θες update. Έχει τα ποσοστά, τα έχει κάτω. Τα ποσοστά, άμα κατέβει σκρολάρι. Σκρόλαρε λίγο. Σκρόλαρε κι άλλο. Κάπου είδα κι εγώ ποσοστό πριν που λέει τα. Να το. Οι Τούρκοι θα καταστραφούν, θα σβήσουν από το χάρτη. Διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέκυψε από την ευλογία του Θεού. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι αποκάλυψη. Πάχουνε, φίλε, ναι. Άκου λίγο να σου πω. Κάτσε λίγο, γιατί ξέρω τη μύτη μου. Κάτσε λίγο να σου πω. Τι πάει να πει δεν προέκυψαν την ευλογία του Θεού, θα σου εξηγήσω εγώ. Κάτσε να πάρω ένα στυλό να κρατήσω σημειώσεις. Κράτα τα σημειώσεις. Ο Θεός γενικά έχει ένα χόμπι, ρε φίλε. Το χόμπι του είναι να φτιάχνει Κινέζους. Λέει, θα φτιάξω, ξέρω εγώ. Έλληνες, θα φτιάξω Γερμανούς, θα φτιάξω έτσι αλλιώς. Αλλά γουστάρω πολύ να φτιάχνω Κινέζους. Πολύ όμως. Τη βρίσκω έτσι. Ξέρεις γιατί είναι εύκολη, ρε. Τι, ότι καλά. Είναι τι. Εύκολη, είναι εύκολη. Όπα, τώρα αυτό που λες δεν ισχύει. Τι είναι. Κάτσε, ρε, είναι εύκολη. Έχεις ζήσει τέτοιο μουστάκι. Εντάξει, το μουστάκι θέλει μια καλλιτεχνία το υπόλοιπο. Ξοδεύεις λίγο πυλό. Κοντό. Το κάνεις κοντό, το κάνεις. Δεν παιδί μου φτιάχνεις μινιόν. Δηλαδή τώρα είναι σαν να έχεις συνεργεία αυτοκινήτων και να ψήνεις να φτιάχνεις τα αυτοκίνητα Hot Wheels. Λες φτιάχνω ένα hot wheel την ημέρα. Είναι το μεγάλο αυτοκίνητο, θέλει καιρό. Θέλει κανένα μήνα να φτιάχνει. Θεωρείς ότι αποτελείς από το μεγάλο αυτοκίνητο, Όχι, τους Αφρικανούς θεωρώ ότι αποτελείς από το μεγάλο αυτοκίνητο. Εντάξει, εμείς είναι κάπου μεσαίο. Εντάξει, ναι. Προς Κινέζικο. μάλλον κιτρινίζουμε κι εμείς. Ναι. Τέλος πάντων, εκεί πέρα που φτιάχνει τους Κινέζους λοιπόν ο Θεός, τσουπ, κάπου εκεί στην άκρη και 80 εκατομμύρια Τούρκοι. Γιατί, ναι. Βάλε την προφητεία ρε εδώ. Περίμενα. Γιατί, κυρίες και κύριοι. Όχι, κάτσε γιατί. Έλα, ναι, γιατί. Διότι είναι ένα έθνος το οποίο δεν προέκυψε την ευλογία Θεού. Από τους Τούρκους το 1 τρίτο θα πάει από εκεί από που ξεκίνησαν. Τώρα από εκεί που ξεκίνησαν. Τώρα αυτό είναι σχετικό, δηλαδή στα βάθη της Τουρκίας. Στη Μογγολία. Κάτσε ρε φίλε, αυτοί οι συγκεκριμένοι Τούρκοι είναι αυτοί που ξεκίνησαν από τη Μογγολία. Έχεις τη Μογγόλο. Τι σχέση έχει με αυτόν? Τι είσαι, το βούλωσα τώρα? Δεν έχεις να πεις. Δεν έχω να πω, με ρούπος. Από τους Τούρκους το ένα τρίτο. Ρε συνευχή της Παναγίας θέλει να πει, όταν λέει από εκεί που ξεκίνησαν. Στο καλό. Στο καλό. Ναι, μάλλον. Το 1 τρίτο θα σωθεί διότι θα εκχριστιαν. Αυτό με τις δύσκολες λέξεις δεν το μπορώ ούτε στο κούκου, παιδιά! Δεν μπορώ αυτά τα εκχριστιανιστεί ο λιμπρουνισμός του προλεταριάτου και όλα αυτά δύσκολα. Αυτά τα αποκρατικοποιήσεις και. Εκχριστιανιστεί! Και το τελευταίο 1 τρίτο θα σκοτωθεί στον πόλεμο. Εμείς θα το σκοτώσουμε, εμείς θα κάνουμε. Όχι, οι Ρώσοι, sorry. Εδώ όμως δεν έχει το τέτοιο. Δεν έχει και χώψει. Σου λέει ρε φίλε ότι αυτό το λέει στη σελίδα 418 Παύλα 419 σι. Πρόκειται για την γνωστή προφητεία του Αγίου Κοσμά. Γνωστή. Πρόκειται για την γνωστή προφητεία. Όχι για την άγνωστη. Εδώ να σου πω όμως ότι διαβάζεις την έκδοση. Γιατί βγαίνει σε δύο εκδόσεις, είναι σαν ταινία. Ναι, το υπάρχει ξέρω. Έκδοση απαραίτητη γονική συνένεση. Και υπάρχει και το κυβάκι, το Γιάννο 15. Το Άντο 15 είναι πιο σπλάτερ. Λέει ρε παιδί μου κάτι για αίμα μέχρι το γόνατο, λέει τέτοια πράγματα. Ναι ρε, αυτά προκαλούνται από τη χριστιανική αγάπη να ξέρεις. 80 εκατομμύρια είπες είναι Τούρκοι. 80 εκατομμύρια. Κάτσε το 1 τρίτο, δηλαδή πως είναι 1 τρίτο το 80 εκατομμύρια. 2, 4, 6, περιμένε, όχι, νομίζω είναι 25 εκατομμύρια. Και, 25 και, δηλαδή πρέπει 25 εκατομμύρια θα χωρέσουν κάπου στη Μογγολία. Κάπου, ναι, κάπου. Ναι, κάπου στην Μογγολία. Ή στο διάολο ρε παιδί μου. 25, λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο. Ο Χίτλερ, από ό,τι θυμάμαι, σκότωσε 6 εκατομμύρια Εβραίους. Ναι, δεν ξέρω τον αριθμό. Και αναγράφεται η μεγαλύτερη σφαγή, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Έτσι. Τώρα εμείς μιλάμε για 25. Πες μουσική από πίσω ή ακούω μέσα σε μαλάκι. Πες μουσική από πίσω. Αλλά πίσω ακούω. Δεν κατάλαβα, το λέω να έρθει το άλλο. Ένα θέμα μου λες. Με λένε Σπύρο ή είναι μαλάκι. Εντάξει. Τώρα αυτό με προσβάλλει. Αλλά nevermind. Προχωράμε παρακάτω. Το 1 τρίτο θα σκοτωθεί στον πόλεμο. 25 εκατομμύρια. Δηλαδή λέει ο Χίτλερ. Ναι. Η γατάκι. Γατάκι μπροστά στον γέροντα. Μπροστά στον Πουτινιάρη που θα κάνει την Πουτινιά του. Ναι. Βέβαια τώρα ο Πούτιν και ο Ερντογάν έχουν καλές σχέσεις. Τώρα. Άλλο να περνάνε. Ναι, σήμερα. Αύριο. Καταρχάς χθες δεν είχαν, σήμερα έχουν. Αλλά επίσης να σου πω και κάτι άλλο. Πρόσεξε να δεις τώρα πώς μεταβάλλεται. Για παράδειγμα, ρίχνουν οι Τούρκοι ένα ρωσικό F-16, σωστά. Τους κρατάνε μούτρα οι Ρώσοι. Βασικά περίπου τους κρατάνε μούτρα. Περίπου τους κρατάνε. Σχεδόν εκείνη τη στιγμή όταν έπεσε το ρωσικό F-16 δεν έκλεισε στα μάτια και φαντάζεσαι ότι όντως η Τουρκία μπορούσε να εξαφανιστεί από το χάρτη. Τη στιγμή. Όχι, δεν το φαντάστηκα. Ναι. Καθόλου δεν το φαντάστηκα. Γιατί γενικότερα οι Ρώσοι και οι Τούρκοι έχουν. Βέβαια, αυτό που θα πω τώρα δεν προκύπτει από. Θυμάμαι ότι το είχα δει στην τηλεόραση αυτό το πράγμα. Ότι προσπαθούν να φτιάξουν πυρηνικά εργοστάσια μαζί. Έτσι. Όταν γίνεται ένα τέτοιο περιστατικό, πραγματικά ότι ο Πούτιν εκείνη τη μέρα ή ο Ερντογάν δεν κλάψαν και πολύ. Παίζει να το γράψαν και στα αρχίδια του το περιστατικό. Και απλά να βγάλανε ένα λόγο τύπου εγώ υπερασπίζουμε το λαό μου και εγώ υπερασπίζουμε το δικό μου λαό. Και είδες και πόσο εύκολα έληξε. Ερντογάν, συγγνώμη που σου σκότωσα ένα στρατιώτη. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό ήταν. Άμα έχεις πολλούς. Άμα έχεις πολλούς. Μα αυτό παίζει και με εμάς, ρε φίλε. Οι αναλώσιμοι. Αυτό, οι αναλώσιμοι δεν είναι άμα τους αλώνε. Δεν είναι μόνο στο Stallone, νομίζω να αλλάξει μια ταινία που, που παίζουν όλοι οι γαμιάδες του Hollywood. Ναι, ναι. Που είναι, νομίζω είναι Stallone, είναι Seagal. Ενώ στην πραγματικότητα να αλλάξει μισή στο Hollywood είναι μόνο μαύρη. Ναι. Είναι λίγο. Γι' αυτό είναι λίγο πουστιά που κάνουμε. Ναι. Αλλά να αλλάξουμε ταινία. Ναι, και είναι, καλά, δεν είναι μαύρο. Γιατί. Ναι, και δεν είναι μαύρο. Εμείς έχουμε γαλουχηθεί στο Hollywood ότι μαύρη να αλλάξουν. Είναι και κακή. Μόνο στο Hollywood. Μόνο στο Hollywood. Στην Αμερική γενικά δεν έχουν πρόβλημα. Εντάξει, ρε φίλε, έχεις δει κακό Αμερικάνο. Όχι, μόνο μαύρο. Μόνο μαύρο Αμερικάνο. Μαύρο Αμερικάνο είναι κακιά φάρα. Είναι φάρα. Γι' αυτό και πέφτουν ένας με τον άλλον. Τους πυροβολάνε. Α, καλός, καλός. Ξεβρωμίσει και λίγο τόπος. Ναι. Ναι. Ναι. Πες, πες, όχι, σου έχω. Τι είναι, τι... Λοιπόν. Hip hop. Λες να ακούσουμε Vegas. Είναι underground. Άνοιξε το όμως λίγο πιο πολύ για να το ακούσω, γιατί εγώ συνήθως όταν ακούω αυτά δεν δίνω και πολύ σημασία. Κάτσε ρε Vegas. Που ξεκινήσαν από low bop και για ένα hip hop. Low bop. Bop. Low bop bop. Bop, ναι. Ναι, και έβαλα να δούμε. Α, να δούμε τι είναι ρε παιδί μου, γιατί πεδίο μάχης λέει, σχετικό είναι. Μέχρι θανάτου σ' αυτή τη μάχη σωστού και γιατί η αγάπη αυτή μπορεί να σωθεί. Παίρνω θέση και βγάζω σπαθί. Ακούω την καρδιά μου να χτυπάει. Την νιώθω στην ψυχή μου να μιλάει. Τα θάματα τους φόβους μου κοιτάει. Όποιος αγαπάει πολεμάει. Διακριτήσω το φιλί σου, το λιπό μου, οξυγόνο. Στο δηλώνω, σου για σένα μόνο. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όλοι λάθη. Είμαστε φοιτοί και δουλειάζουμε στα πάθη. Ελπίδα πάντα υπάρχει, ο κόσμος πάντα αλλάζει. Όταν καταλάβει τι και πόσα έχει χάσει. Θα πολεμήσω. Γιατί με το προηγούμενο πήγαινες. Όχι το προηγούμενο, με το προ προηγούμενο πήγαινες. προηγούμενο ποιο ήταν που βάλαμε. Ήταν του Γονίδη, αυτό που λέει με το Χριστό, πολεμάω. Φαντάζεσαι τα στρατά να μπαίνουν έτσι. Yeah. Και πολεμάω με το Χριστό μαζί. Ναι, γιο. Γιο, γιο ήταν Βέγγας τώρα. Ναι. Και σκληροπυρηνικό κιόλας. Σκληροπυρηνικό. Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Αθεόφοβη, η οποία απλά σήμερα έκανα μια προθέρμανση για το τι θα συμβεί στις επόμενες μέρες, θα το κανονίσουμε. Γενικότερα το πρόγραμμα είναι πολύ πιεσμένο γενικότερα. Στις ζωές όλων μας βλέπετε ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για εμάς πρώτα απ' όλα. Αλλά κάποια ωραία πράγματα πρέπει να γίνονται και πρέπει να συντηρούνται. Ναι, λέω Αθεόφοβοι που κολλάνε σε αυτό. Yeah. Οι Αθεόφοβοι που κολλάνε σε αυτό στα ωραία πράγματα. Έλα, γόρι μου, σε παρακαλώ πολύ. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, την επόμενη φορά πιο οργανωμένη και με περισσότερη ποικιλία θεμάτων. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Και... θα φέρεις και ποικιλία την επόμενη φορά. Ναι, θα φέρω ποικιλία. Μόνο, ωραία. Σήμερα φέρω απλά μπύρες. Ωραία. Έχουμε κι άλλη. Ναι, έχουμε κι άλλη. Μία έχεις πει. Ναι. Ας το καλό. Ναι, εγώ πρέπει να είμαι τέτοιο, ρε. Τι. Δεν μπορώ να κάνω κεφάλι. Τι δεν μπορείς να κάνεις. Δεν γίνεται να κάνω κεφάλι. Στον αέρα. Α, ναι. Ναι. Γιατί πρέπει να είμαι σοβαρός την προηγούμενη ώρα. Εντάξει, ρε φίλε. Θα ρίξεις εσύ, θα πίνω. Θα... ναι, λες και μας ακούει κανένας να πούμε. Αγόρι μου δεν ξέρω εσένα. Ναι. Εγώ έχω για να γίνω. Τι έχεις κοινό. Και εσύ αν με εμπιστευτείς. Αν με εμπιστευτείς. Θα τα καταφέρω. Κάποια μέρα θα πες ψηλά. Πού ψηλά. Εδώ. Τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά. Εγώ φοβάμαι, φίλε. Έχει φοβία. Ναι, έχω φοβία. Εντάξει, όχι. Τότε αν είναι να έχει φοβία. Πες, έχεις ένα λεπτό να πεις ό,τι θες να πεις. Να ανοίξει την ψυχή σου πριν μπει το outro. Λοιπόν, άστο να μπει το outro. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή 7 η ώρα εδώ στο Πλατεία Radio. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ το Πλατεία Radio που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να πω την άποψή μου. Ευχαριστώ τον Παπαμανολάκη. Ευχαριστώ τον ελληνικό στρατό. Ευχαριστώ το έθνος. Δεν ένιωσε μια συγκίνηση στον άκουσα στο fade in. Ναι, ρε φίλε. Τώρα θα ακούσω fade out να δεις. Ναι. Ναι, γιατί είναι το τελείωμα. We back. Το είπα στα αγγλικά. We'll be back. We'll, όχι, we'll be back σημαίνει ναι. θα επιστρέψουμε. Ναι. Εγώ σου λέω γυρίσαμε. Α, we are back. Γυρίσαμε ήδη. Εμείς είμαστε εδώ. We are here. Όχι ρε, και καλά γυρίσαμε. Πώς να το πούμε έτσι επιθετικά. Τέλος πάντων, never mind. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάτι αγγλικό ρε φίλε. The comeback. Αθεόφοβοι 2016 Super Party. Καληνύχτα σας. Πολλά και λάκια. Σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Ναι, το περιστασιακό άνοιγμα των πυλών που έγινε το 3000 πριν το Χριστό, εκεί που οι πύλες μετά ξανά άνοιξαν γύρω στο 1200. Καμιά φορά και ο τρόπος της ζωής μας δημιουργεί κρίσεις. Τότε θέλουμε να τον αλλάξουμε, δεν μπορούμε, τρελανόμαστε. Κάτι τέτοιο θα συνέβη και στο γιο σας. Μα γιατί να αλλάξει τρόπο ζωής? Τι είχε η ζωή του? Γιατί, πώς θα το κάνουμε, μαντάμ. Κάποια στιγμή όταν αντιληφθούμε όλοι μας πόσο αντιφατικός, πόσο αστείος είναι ο κόσμος μας, οι θέσεις μας, οι ιδέες μας. Μπορείτε, αστείος ο κόσμος μας. Αστείος, γιατί... Όχι, εγώ δεν τον βλέπω καθόλου αστείο. Αντιθέτως, μάλιστα. Το ξέρω. Αν τον βλέπατε, τότε θα κινδυνεύατε κι εσείς. Πεςτε μου, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Λέτε... Όχι τόσο. Ελπίζω μετά από μια μικρή θεραπεία ο γιος σας να βρει τη μέση οδό όπως τη βρήκαμε όλοι μας. Δηλαδή, τι εννοείτε? Ποια μέση οδό? Εννοώ, κύριέ μου, ότι σιγά σιγά θα καταλάβει ότι πρέπει να μπορούμε να συγχαινόμεθα τους άλλους και να τους βγάζουμε το καπέλο. Και να τους αρνούμεθα και να υποτασσόμεθα σε αυτούς. Να θέλουμε το καλό και να κάνουμε το κακό. Να αγαπάμε την Ιουλία και να παίρνουμε την κούλα. Να πιστεύουμε στους φίλους και να προδίδουμε τους φίλους. Αυτό εννοώ. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιβιώσει κανείς. Θα τρελαθούμε όλοι. Καταλάβατε? Δηλαδή, γιατρέ μου, υπάρχει ελπίδα να συνέλθει? Να μείνετε ήσυχοι. Η ας πούμε τρέλα του γιού σας είναι μια μορφή που θεραπεύεται συνήθως. Μη φοβάστε. Θα συνέλθει. Θα ξαναγυρίσει στο γραφείο του, θα παντρευτεί τη μνηστή του, θα κάνει παιδιά, θα τα βαφτίσει όπως τα βαφτίσατε κι εσείς, θα τα μεγαλώσει όπως τα μεγαλώσατε κι εσείς, θα τα συμβουλεύει όπως τα συμβουλεύατε κι εσείς, θα προσαρμοστεί όπως εσείς, όπως εμείς, όπως όλοι. Εκτός, αλλά δεν βαριέστε, θα περάσει κι αυτό. Ηρεμήστε, θα περάσει. Τα λόγια ήτανε καλά, καλά και τιμημένα, μα λαματαίνει ο σταυρός.